ओम ज्ञानचिमिरन्धस्य ज्ञानञ्जनशलाकाय चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। सामान्यतः हम प्रवचन करते हैं श्रीमद् भागवत गीता के ऊपर या श्रीमद् भागवत के ऊपर। आज थोड़ा विचित्र है। आज का विषय है एक, तो हम फिल्म देखने के लिए नहीं जाते, परंतु हम फिल्म नहीं देखते, हम सदैव तन्मय रहते कृष्ण की सेवा में। कृष्ण नाम, कृष्ण कीर्तन, भगवद गीता पाठ करने में, भगवद गीता प्रचार करने में हम सदैव नियुक्त रहते हैं। और हम तो कभी भी पिक्चर देखने के लिए नहीं जाते। और मैं जो पिक्चर जिसके बारे में हम कहेंगे, ओ माय गॉड उसका नाम है, मैं वास्तव उसको नहीं देखा था, मैं स्वीकार करता, परंतु उसका विषय, उसका उपदेश जो है मैं सुना था और उसके बारे में मुझे कुछ मंतव्य करना चाहिए, क्योंकि उसको देखने से बहुत से लोग प्रभावित हो गया मंदिर नहीं जाने के लिए, जाप नहीं करने के लिए। और कुछ धार्मिक लोग की श्रद्धा धर्म है तो टूट गए। तो वो पिक्चर का विषय अच्छा है, गॉड। गॉड का मतलब भगवान, ईश्वर। अलग अलग भाषाओं में अल्लाह बोलते हैं, ऐसे। तो विषय अच्छा है गॉड, भगवान, परंतु भगवान, हरे कृष्ण, भगवान के बारे में गुरु, साधु और शास्त्र से सीखना चाहिए। तो बॉलीवुड मांसाहारी व्यभिचारी शराब पीने वाले लोग से यदि हम भगवान के बारे में सुनना चाहते हैं तो हम पूरे गलत फहमी में रहेंगे। सही है कि नहीं? तो यदि हम इंजीनियरिंग के बारे में सीखना चाहते हैं, हम इंजीनियर से सीखते, प्रोफेसर से सीखते। तो यदि हम भगवान के बारे में सीखना चाहते हैं तो साधु जो भागवत विषय में तन्मय है, जो अपना गुरु से शिक्षा मिली, जिनका चरित्र आदर्श है, तो ऐसे जो शास्त्र में प्रवीण है, तो ऐसे साधु से ही सीखना चाहिए। तो सब लोग का मत है भगवान के बारे में, परंतु जो निपुण है उस विषय में ऐसे लोग से सीखना चाहिए। तो उस फिल्म का कुछ अच्छा कहना है, कुछ अच्छा मैसेज है कि ढोंगी साधु है, तो वो सही है। कुछ लोग है जो साधुगिरी करते हैं अपने स्वार्थ के लिए, तो वो सही है। और इसलिए हमें सचेतन होना चाहिए, जिससे हम ढोंगी लोगों से वंचित नहीं होंगे, परंतु उससे हमें पूरा साधु समाज को उपेक्षा नहीं करना चाहिए। जैसे अगर एक स्कूल में एक शिक्षक है जो छात्रियों से दुराचार करते हैं, तो उसका मतलब नहीं है सब स्कूल बंद करना। तो इस प्रकार अगर कुछ साधु तो कुछ कहते हैं जो असाधु है, तो उसका मतलब नहीं है सब मंदिर बंद करो, सब साधु को फांसी लगाओ, ऐसा नहीं है। परंतु समझना चाहिए कौन सही साधु है, कौन ढोंगी है। तो वो अच्छा है जो कहते हैं ओ माय गॉड फिल्म में कि हमें सचेतन होना चाहिए, तो सही साधु कौन है, ढोंगी कौन है। तो इसमें उसका मैसेज है कि भगवान सर्वत्र है, इसलिए मंदिर जाने का जरूरत नहीं है। तो क्या बुद्धि है ऐसे, तो भगवान सर्वत्र है तो मंदिर में नहीं है। भगवान सर्वत्र सब जगह में भगवान है, केवल मंदिर में नहीं है, यह क्या बुद्धि है। तो बिजली सब जगह है, लेकिन एक विधान है और जिससे आप बिजली से फायदा मिल सकते। तो आपको प्लग तो प्लग इन करना है और उससे आप बिजली मिलते है आपका कंप्यूटर चलाने या पंखा चलाने के लिए। तो इस प्रकार भगवान जो सर्वत्र है, हमको शास्त्र के द्वारा एक विधान बहुत विधान देते हैं जिससे हम भगवान का साक्षात्कार मिल सकते। तो मंदिर में ऐसा वातावरण है जिससे सब लोग जो मंदिर जाते हैं शांति और आध्यात्मिक वातावरण का अनुभव कर सकते। हम किसी जगह में भी कीर्तन कर सकते, विशेषकर सब जो धार्मिक है तो मंदिर आते हैं और यहाँ पर कीर्तन करते हैं। जैसे व्यापार के लिए स्टॉक एक्सचेंज है नहीं, तो सब जो व्यापार करना चाहते हैं तो किसी जगह में भी व्यापार हो सकते हैं, लेकिन एक विशेष जगह है व्यापार करने के लिए, वो बाजार है या स्टॉक एक्सचेंज है। तो वो जगह का विशेष उद्देश्य है व्यापार करना। तो इस प्रकार भगवान सर्वत्र है, परंतु मंदिर स्थापन करना चाहिए जिससे धार्मिक लोग समवेत होकर एक साथ भगवान की स्तुति करते, भगवान का कीर्तन करते हैं। और ऐसे वातावरण है जिससे लोग जो भगवान की भक्ति करने चाहते हैं तो सबों से परस्पर उत्साह मिलता। तो मंदिर जानना चाहिए। तो आप क्या, आप सब मंदिर आए हैं किस लिए? तो आप कुछ मिलते हैं यहाँ पर, आध्यात्मिक वातावरण है कि नहीं है, आपका राय क्या है? तो इसलिए आप आते हैं यहाँ पर और बोलते हैं कि गुरु का जरूरत नहीं है, भगवान सब जगह है। तो भगवान तो सब जगह है, लेकिन हम जो मायाबद्ध जीव है, हम मुक्त जीव नहीं है, तो हमें मार्गदर्शन लेना चाहिए जिससे हम भगवान का साक्षात्कार कर सकते हैं, और हमें साधु जनों से आशीर्वाद लेना चाहिए। उसलिए ढोंगी साधु भी है और सही साधु भी है, और जो सही साधु है तो शिक्षा देते हैं जिससे हम भक्ति पथ पर अग्रसर हो सकते हैं। तो भगवान सर्वत्र है और भगवान स्वयं भगवद गीता में कहते हैं तद विधि प्रणिपाते न परिप्रश्न सेवय उपदेक्षन्ति ते ज्ञानम ज्ञानिनस्तत्व दर्शिनः। जो तत्व दर्शी जन है, जो ज्ञानी जन है, उनके पास जाकर प्रणिपात अर्थात अष्टांग प्रणाम करो और पूछो मैं कौन हूँ, कहाँ से आया हूँ, भक्ति तत्व क्या है, भगवान कौन है, और सेवा भी करो। तो यही विधान है जो भगवान हमको प्रदान किया है भगवत तत्व ज्ञान प्राप्त करने के लिए। तो एक ही उदाहरण है, तो बिजली सर्वत्र है। यदि आप इलेक्ट्रिक इंजीनियर होना चाहते हैं तो खाली तो बिजली सब जगह है, तो ऐसे बोलने से आप इलेक्ट्रिकल इंजीनियर हो सकते नहीं। आपको प्रोफेसर से, इंजीनियरिंग प्रोफेसर से शिक्षा लेना पड़ता है। तो इस प्रकार भगवान सर्वत्र है, तो कैसे भगवान सर्वत्र है, कैसे भगवान का साक्षात्कार करना, तो वो सब गुरु से ही सीखना है। और क्या बोलते हैं, जाप करने का जरूरत है, क्यों भगवान का नाम जाप करना चाहिए। यदि हम भगवान को प्रेम करते हैं, हम जरूर भगवान का नाम कहेंगे। कृष्ण कृष्णा सबके प्रिय है, तो हमारे प्रिय का नाम हम क्यों नहीं कहेंगे। क्या है ये प्रेम का मामला है, और ऐसे लोग तक कुछ भी प्रेम नहीं है इसलिए नहीं समझते। और दूसरों को समझाना चाहते हैं कि भगवान का नाम नहीं लेना है, क्यों, और बोलते हैं कि वो भगवान को फूल नहीं चढ़ाना है, तो उसमें क्या दोष है, वो भक्ति है नहीं भगवान को फूल अर्पण करना, वो भक्ति ही है। भगवान हमारे प्रिय है और इसलिए हम भगवान को फूल अर्पण करने चाहते हो, ये लोग बोलते हैं ना मत करो। तो क्या फायदा होते है ऐसे लोगों को सिखाना, भक्ति मत करो, सब मन में हो, कैसे है। और बोलते है कि मंदिर मत जाओ, मंदिर साधु जनों को पैसा मत दो, सब गरीबों को खिलाने के लिए पैसा दो। तो क्यों है गरीब लोग भारत में, भारत तो धनी देश है, बहुत धन संपत्ति भारत में, अगर गरीब लोग हो भूखे लोग है वो सरकार का मिसमैनेजमेंट है, तो सरकार का दोष है। तो ऐसा नहीं है कि मंदिर को पैसा नहीं, मंदिर को पैसा दो, या अगर आप इतना चिंतित है गरीबों के बारे में, तो दिवाली सामने है तो फटाका मत खरीद लो और सब पैसा गरीबों को दे दो। तो अगर आप सूरत में भूखी लोगों को खिलाना चाहते हैं, तो आप कैसे करेंगे, तो रसोई जो गरीब है आ जाओ खाना ले लो, तो कौन है भूखी लोग सूरत में, कोई है जो मर जाते हैं खाना खा, अब ऐसा तो कोई नहीं है सूरत, शायद उड़ीसा में है कुछ लोग, लेकिन ऐसा है वो सब भिखारी लोग जो आप देखो बम्बई में, वो सब ट्रैफिक लाइट पर वो सब लोग जो है भिखारी लोग जो है, हम साथ में प्रसाद रखते हैं, तो हम प्रसाद है वो नहीं ले, पैसा लेना चाहते तो प्रसाद तो नहीं लेंगे, तो भूखी नहीं है तो पैसा चाहते है, और एसी अपना घर में एसी है, विशाल टीवी सब कुछ ही है, वो इसलिए पैसा चाहते है, बहुत पैसा कमाते है। अगर आपको चाहिए पैसा कमाना तो आप ऐसे ही करो, ट्रैफिक लाइट पर भिखारी हो जाओ, बहुत पैसा मिलते। एक्चुअली मैं क्या 35 साल के पहले और प्रथम बार बॉम्बे गया था कलकत्ता से। उस समय कलकत्ता में बहुत लोग तो काली पाउंड से चलते थे, तो शूज नहीं पहनते। तो बॉम्बे आया था और देखा कि भिखारी लोग भी शूज पहनते चप्पल पहनते, हाई क्लास भिखारी। तो अगर गरीबों को खिलाना है तो सब बॉलीवुड उसको बंद करो, क्योंकि उसमें करोड़ रुपया डालना है ना। तो सब थिएटर बंद करो और सब पैसा जो लोग देते हैं फिल्म देखने के लिए तो गरीबों को दे दो, या क्रिकेट बंद करो, ये क्रॉ का बिजनेस है ना। या ओ माय गॉड, ये ओ माय गॉड तो प्रथम दो तीन हफ्ते में तो कितना करोड़ रुपया लाभ मिला उसे, 70-80 करोड़ ऐसे। तो कितने देते है गरीबों को ये ओ माय गॉड वाले, इतना लाभ मिलते है तो गरीबों को देते है क्या? तो यही सब लोग डोंगी लोग। और क्या बोलते हैं सब भगवान, और बाद में राधेश्वर सबको बताएंगे कि ऐसे कृष्ण देखाते हैं जो सूट पहनने चश्मा पहनने वाले क्या है क्या भगवान। तो भगवान सब कुछ देखते हैं, तो भगवान का आंखों का कुछ भी दोष नहीं है। भगवान तो डॉक्टर के पास नहीं जाते, और क्या है उसको, ओ क्या बकवास है। तो अभी राधेश दास और सब कुछ करें, हम भगवान के बारे में हम शास्त्र से ज्ञान मिलते हैं, बॉलीवुड से नहीं, यही बात है। ऐसा एक वो आर्य समाज है नहीं तो कितने साल से चलते हैं, स्वामी दयानंद तो कितना लगभग क्या 150 साल के पहले, उस समय से स्वामी दयानंद वो आर्य समाज के संस्थापक, तो उसका प्रचार था मंदिर मत जाओ, मूर्ति पूजा मत करो। तो 150 साल से ऐसा प्रचार करते हैं, तो फिर भी लोग जाते मूर्ति पूजा करते हैं। तो ऐसे ओ माय गॉड बोलते मंदिर मत जाओ, तो फिर भी लोग जाएंगे। हिरण्यकशिपु था सत्ययुग में, हिरण्यकशिपु का प्रचार था विष्णु आराधना मत करो। रावण था त्रेता युग में, कंस था द्वारपा युग में, और कलि युग में ये सब असुर राक्षस जो है तो कृमि जैसे है, ओ माय गॉड बनाने वाले। और वे भी प्रचार करते हैं मंदिर मत जाओ, साधु जन को सम्मान मत दो। तो ऐसा कहते हैं, लेकिन विष्णु की पूजा जो सत्य योग में थी, त्रेता योग में थी, द्वारपर योग में थी, काली योग में है तो चलेगी। हिरण्यकशिपु आया है गया है, रावण आया है गया है, कंस आया है गया है, ओ माय गॉड वाले अभी है तो वे भी जाने वाले हैं। और कृष्ण भगवान ही है, और कृष्ण भगवान रहेंगे। तो आप विचलित मत हो, भगवद गीता यथारूप पढ़ो, और वास्तव ज्ञान जो भगवान के बारे में है उसको सीख लो, जिससे आप विभ्रमित नहीं होंगे ये सब गलत फहमी का प्रचार करने से। हरे कृष्ण।